الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبد أفندي هيختار أوردا الدين مي؟ أوردا الدين مي؟ Şimdi kafiye metnini bir alalım. Dedik ki ve idâ tenâzi'al fi'lâni zâhiran ba'dehuma fekad yekûnü fil fa'liyeti mitlu darabeni ve ekremeni zeydü ve kad yekûnü fil mef'uliyeti mitlu darabtu ve ekremtu zeyden ve fil fa'liyeti vel mef'uliyeti muhtelifeyni darabeni ve ekremtu Zeydun Zeyden artık ala kilel mezhebeyn feyahtaru. Evet, iki fiil tenazu ettikleri zaman kendinden sonra vakı olmuş olan iki veya daha fazla fiiller kendilerinden sonra vakı olan ismi zahirde tenazu ettikleri. Bu tenazu failiyette olur, bu tenazu mefuliyette olur, bu tenazu muhtelif olarak fail ve yani bir fiilin fail istemesi, diğer fiilin de meful istemesi şeklinde olur. Olur da feyahtar, tercih eder, ihtiyar eder. Feyahtaru, ihtiyar eder. Yani bu feyahtarın nüshası güzeldir. Ve idâ tenâza'nın cevabı kabul ediyoruz o zaman. Tamam mı? Ama bu bazı nüshalar da veyahtaru şeklindedir yani. Veyahtaru. O zaman fekad yekûnü şey yapıyoruz, cevap yapıyoruz ama bu feyahtar olmasa güzel oluyor yani. Fe, bizim nüshamız da fe şey, fe'lidir yani. Değil mi? Sizde de hepiniz de aynı zaten. O şeyi getirelim de o öbür bir kitabımız var ya bizim. Mola Cami nüshası. Diğer bir Mola Cami nüshamız var ya Şevket Baskı. Onu getirelim o da bir kişinin elinde olsun. De, oradan icabında farklı bir şey varsa görelim yani. Feyahtarı tercih ediyor. Kim? Evet, en nuhatu nahibciler. Nahin nahiyan nahune nuhaun nuhan nuhat. Tamam. Nahavetun idiyasen. Nahavetun. Vav harfi illet mütarik ma kablu meftu. Vav elfe kalbetik nahatun. Salahun zekatun gibi müfret vezirlerine benzemesin diye. Nunun fetasını zammeye tebdettik. Nuhat. Evet. Feyahtar tercih edin. En nuhatu nahibciler. Evet. Öyle nahivciler ki el basriyune. El basriyune Basralı nahivciler. El basriyune ismi mensuptur. Mevsufu iktiza ettiği için el nuhat ifadesini getirdi oraya Şarim Molla Cami. Basralılar kim o Basralı yani? Nahivciler. Basralı nahivciler. El nuhatu el basriyune. İ'mal el-fi'li el-thani. İkinci fiilin amel ettirilmesini tercih ediyorlar. Niçin bunu alıyorlar tercihini? Likurbihi. Likurbihi o yakın olduğundan dolayı. Ma'mule yakın olduğundan dolayı ikinci fiilin amil olmasını tercih ediyorlar. Ama neyle beraber? Ma'a tecvizi. Ma'a tecvizi. Yani ma'a tecvizihim demektir o. Ama ma'a tecvizi İ'mal-i fi'lil evveli. Birinci fiilin amil olmasını da caiz görmeleriyle beraber. Ma'a tecvizi. Yani ma'a tecvizihim. Caiz görmeleriyle beraber. Neyi caiz görüyorlar? Neyi caiz görüyorlar? İ'mal-i fi'lil evveli. Yani i'mal orada tecvizin mef'ulü oluyor. Tamam mı? Ma'a tecvizi fail-i mahzuf. Fail-i mahzuf tecvizin tecviz mastarının faili mahzuf mef'ule muzaf olmuş. Ma'a tecvizi i'malil fi'lil evveli. Tamam. O birincidir. Öne gelmiştir. Değil mi? Önce gelmiştir. Ondan dolayı onun amil olmasını caiz görüyor. Yani i'malil fi'lil evveli. Tamam mı? Ma'a tecvizi i'mali. Yani o basriyyum birinci fiilinde efendim amil olmasını caiz görüyorlar. Ama ikinci fiilin amil olmasını tercih ediyorlar. Yani ikinci fiilin amil olması muhtar, birinci fiilin amil olması da caizdir diyorlar. Tamam. Ve yahtaru ennuhatu naibciler el küfiyyune, küfeli naibciler de neyi el evvele yani i'mal el evveli birinci fiilin amil olmasını, amel ettirilmesini tercih ediyorlar. Ey yani ne demek? İ'mal-i fi'lil evveli. Birinci fiilin amil olmasını tercih ediyorlar. Neyle beraber? Ma'a tecvizi i'mal-i fi'li sani. Ma'a tecvizi, tecviz yine böyle mef'ulüne muzaf olmuş mastar. Fa'ili mahzuf. Yani ma'a tecvizihim. Ma'a tecvizin nuhati el küfiyin. Küfelin nuhat, tecviz etmesi, caiz görmesiyle beraber. Ma'a tecvizi i'mal-i fi'li sani. İkinci fiilin amil olmasını da, ikinci fiilin amil olmasını da caiz görmeleriyle beraber. Küfeliler de ne yapıyorlar? Birinci fiil amildir, muhtardır amil olması. İkinci fiilin de amil olması, amel ettirilmesi caizdir. Niçin birinci fiilin amil olmasını tercih ediyorlar? Lisebkihi, sebkat etti, önce geldiğinden dolayı. Öncelik hakkı var diyor. Şimdi diyor, darabeni ve ekremeni, darabeninin amel ettirilmesi, amil kılınması uygundur. Niye? Çünkü önce geldi, önce onun fail alma hakkı var. Ekremeni önce değil. Ama Basriyun da, Basriler diyor ki, ikinci o yakındır diyor, amile yakındır. Kurbiyetinden dolayı ikinci fiilin amil olması muhtardır. Demek ki ikisini birden müsavi gören yok. İkisinin bir amel, o da olur, o da olur diyen yok yani. Basriyun diyor ki ikinci fiilin amil olması muhtar, birinci fiilin amel ettirilmesi caiz. Küfiyun diyor ki birinci fiilin amil olması, amil kılınması muhtar, ikinci fiilin de amil olması, amil kılınması, amel ettirilmesi caiz. İkisi müsavidir diyen bir kimse yok. Varsa da en azından Cami Hazretleri onu rivayet etmiyor yani. Hocam dildeki bir ihtilaf İslam hukukuna yansımış mı? Hükümlerin çıkartılmasında. Yani onunla ilgili bir şey bilmiyorum ama olabilir tabii. Dil kurallarının ihtilafından dolayı birçok hükümler tabii elde ediliyor yani. Ama bununla ilgili özel olarak şu çıkartılmıştır diyemem şu an. Peki. Birincisi bu lisebkihi diyorlar. İkincisi de velil ihtirazi. Velil ihtirazi anil idmari kablel zikri. Yani eğer ikinci fiil amel ettirilirse, ikinci fiil amel ettirilirse Basrilerin mezhebi gibi, o zaman ne olacak? İzmar kable zikir oluyor. Halbuki birinci fiil amel ettirilirse darabeni ve ekremeni zeydun zeyd, darabeni fail olursa şu demek oluyor. Darabeni zeydun ve ekreme huve ni. Değil mi? Huve nereye gidiyor? Zeyd'e. Zeyd de orada nedir? Öncedir yani. Dolayısıyla izmar kabul zikir ne kadar? Ama ekremeni amel ettirilirse darabenin tahtındaki huve zeyd'e gidiyor. Zeyd'e gidiyor. İzmar kabul zikir oluyor. Fakat Basri'nin de diyor ki umdede izmar kabul zikir caizdir. Anlaşıldı. Peki. Buraya kadar söyledi şimdi. Şimdi biz ne yapalım? Diyor, anlatıyor şimdi. Evet. Fein e'melte. Fein e'melte. Bita'il hitap yani. Bita'il hitapla. Evet. Fai cezaiyedir. İza kânel emru kedarik fein e'melte. Eğer sen amel ettirirsen, amel ettirecek olursan, neyi amel ettirirsen? El fi'le es-saniye yani. El fi'le es-saniye. İkinci fiili amel ettirirsen. El fi'le es-saniye. Bunu es-saniye okuma. Es-saniye mef'uldür. Nasb halinde de fetha muhaffaf yani. Kema huve mezhebul basriyin. Basra mezhebi üzerine. Kema huve. O ikinci fiil amel ettirmek nedir? Mezhebul basriyin. Basra mezhebidir. Eğer ikinci fiili amel ettirirse. Ve bede'e başladı. Musannif Hazretleri bihi bununla. Neyle başladı ya? Bir beyan-ı mezhebi. Basriyun'un mezhebini beyan ile başladı ki liyennehu el mezhebul muhtar, muhtar olan, tercih edilen mezhep odur. El ekseru istimalen. İstimalen de. Tamam mı? Ekser olan. Şimdi bu kitap yani Kafiye, El Kafiye kitabı İbn-i Hacer, Basra mezhebini esas alarak yazılmış bir nahiv kitabı. Dolayısıyla da Musannif Hazretleri'ne ve Basriyun'un görüşünü öne alıyor yani. Basra ekolünün tercihini ne yapıyor? Öne alıyor. Küfiyun'un görüşünü ise tehir ediyor. Onu sonraya bırakıyor. muhtar olan, tercih edilen, istimalen de efendim istimal olarak da daha fazla olan mezhep Basra mezhebi olduğundan dolayı bununla başladı. Ve bede ebihi yani. Ve bede'e başladı. Yani bu suali mukaddere bir cevaptır yani ha. Tamam mı? Deniyor ki niçin acaba Musannif Hazretleri Basra mezhebini beyan ile başladı ve bede'e bihi bu Basra mezhebini beyan ile başladı. Liennehu el mezhebul muhtar tercih edilen bu makamda tercih edilen mezhep odur. El ekseru istimalen. İstimal olarak da daha çok olan o mezheptir onun için. Peki. Eğer sen birinci fiile amel ettirirsen kema huve mezhebul basri el-merte damir yaparsın. Yani tec'alu damiran. Tec'alu kılarsın el-fa'ile damiran fil fi'lil evveli. Tamam? El-merte cezav şart yani. Amel ettirirsen ikinci fiile amel ettirdin. El-merte o zaman ne yapar? Zamir yaparsın. Ney el fa'ile? Fa'ili nerede? Fil fi'lil evveli izeqtada el fa'ile. İzeqtada yani el fi'lil evvelu fa'ili odur. İzeqtada el fi'lil evvelu birinci fiil gerektirdi el fa'ile fa'ili. Fa'ili gerektirdiğinde sen ne yaparsın? Fa'ili birinci fiilde damir kılarsın. Tec'alül fa'ile damiran fil fi'lil evveli. Tamam. Peki. Niçin peki? Licevazil idmari kabla zikri fil umdeti. Fi babit tenazu'i. Mutlak olarak değil. Tenazu babında umdede idmar kabla zikir caiz olun. Tenazu'dan mecburen ne olacak? İdmar kabla zikir olacak. Umdede de idmar kabla zikir olduğunda bu nedir? Caizdir. Tamam. Tabii ne şartıyla? Bir şartı tefsir. Yani bir şartı tefsiri. Bir şartı en yeküne. Zalikel ismu zahiru mutlakan müfessiran lil mudmer. Mudmeri tefsir edici olması şartıyla. Elleri o mudmer nerededir? Fil fi'lil evveli. Birinci fiilde olan o mudmeri zamiri tefsir. Örneğine geçelim. Darabeni ve ekremeni zeydun. Ala mezhebil basriyin ne yapıyoruz? Ekreme'yi amel ettiriyor. Ekreme fiil. Nunnunu vikaye ya mef'ul zeydun ekremenin nesidir? Fail. O zaman darabeni fail nerede? Tahtında hüve. Hüve kime raci? Zeyde raci. Tamam. Yani o ki tefsir ki oldu müfessir olunca sanki yani burada izmar kabile zikir lazım gelmiyor gibi görüyor yani umdede. Bu izmar kabile zikir lazım gelmiyor gibi kabul ediyor yani. Bak orada zaten tefsir ediliyor. Zeyd var orada. Bu darabenin tahtındaki huve de o zeytten ibarettir yani. O müfessirin aynıdır yani. Tamam mı? Peki. Birincisi faili iktiza ettiğinde dedik ki zamir yaparsın birinci illet li cevazi ihmari kabla zikri fil umde fi babi tenazu'i onu mülahaza ediyorsun. Tenazu babında umdede izmar kabla zikir caizdir bir şartı tefsir zahir ismin ne olması müfessir olması şartıyla yani müfessir olacak o müfessir değilse düşün ki şöyle olsa darabeni ve ekremeni ezzeydani Zeydani tesniye. O zaman bu darabeni olmaz. Darabani olması lazım. Ona mutabık olması lazım yani. O ismi zahire mutabık olacak. Mutabık olmadıysa o zaman olmaz. Birinci illet bu. Tamam mı? İkincisi de ikinci bir illet şimdi. İkinci fiilde diyor zamir yaparsın. İzmar kabile zikir umde de caiz olduğu için veli luzumi tekrarı bir zikri. Tamam mı? Veli luzumi tekrarı tekrar lazım geleceği için tamam mı? Veli luzumi tekrarı tekrar lazım o geleceği için bir zikri yani eğer ismi zahir yaparsan birinci fiilde yelzem tekraruhu. Değil mi? Darabeni Zeydun ve ekremeni Zeydun. Tekrar oluyor yani. Tekrardan kaçmak için darabeni ve ekremeni Zeydun. Zeydun ikinci fiilin failidir. Birinci fiilin faili de tahtında mudmer. Efendim, ismi zahire mutabık olan damirdir. Tamam. Peki. Daha ne için? وَمْتِنَعِ الْحَذْفِ وَمْتِنَعِ الْحَذْفِ. Hazıf da mümteni' olduğu için. Değil mi? Hazıf. Yani وَمْتِنَعِ حَذْفِ الْعُمْدَةِ. Umde olan, yani fail durumda olan bir şeyin hazfedilmesi mümtenidir. مِنْ غَيْرِ اِقَامِتِ شَيْءٍ مُقَامَهُ. Onun yerine bir şey ikame etmeden yani. Ha. Tamam. Onun yerine bir şey kaim olmuş mu? Yok. Darabenin faili nerede? Mahzu. Mahzu olmaz faili. O zaman onun tahtında ne var? Damir var. Darabeni ve ekremeni Zeydun. Diyelim ki ismi zahir tesniye geliyor. Onun ona mutabık gelecek. Darabani ve ekremeni Zeydani. Darabu, darabuni ve ekremeni Zeydune. Böyle olacak yani. Anlaşıldı? Peki, diyor ki birinci fiilde faili istiyorsa birinci fiil damir yaparsın. Çünkü umdede izmar kabile zikir tefsir şartıyla caizdir. 2. Eğer ki ismi zahir kılınırsa tekrar lazım gelir. 3. Umdenin hasfı mümtenidir. Bunlardan dolayı birinci fiilde faili ne yapmak lazım? Damiri yapmak lazım. Peki bu fail ne olduğu halde? Hale kevnil faili. Hale kevnil fa'ili fil fi'lil evveli. O birinci fiilde mudmer olan fail olduğu halde vaka'an olucu, ne üzere olucu? Ala vefkil ismi zahiri. Yani ala vefkil ismi el zahiri el vaka'i ba'del fi'li. İki fiilden sonra vakı olmuş olan ismi zahire muvafık olduğu halde. Yani o mudmer olan fail, birinci fiilde mudmer, yani damir olan o fail ne olacak? İki fiilden sonra vakı olan ismi zahire mutabık olacak, muvafık olacak ona. Yoksa sen darabeni ve akremeni ezzeydani dediğin zaman darabeni'nin tahtındaki hüve ezzeydaniye dönmez. Ona mutabık söylemen lazım. Yani mezhebi Basri'ye göre bunu nasıl okuyor Basralı bir nahivci? Darabani ve ekremeni ezzeydani. Barabuni ve ekremeni ezzeydüne. Yani birinci fiildeki mudmer ne olması gerekiyor? Yelzemu en yeküne muvafikan alel ismi zahir ellezî yaka'u ba'del fi'leyni. Tamam. Anlaşıldı bu. İbaresi tamam değil mi? Ey yani ne demek? Alâ vefkî alâ vefkîl ismi zahir el vâkî ba'del fi'leyni alâ muvafakatihi. Alâ muvafakatihi. Tamam mı? Alâ muvafakatihi. Muvafık olması üzerine. Tamam, muvafık olması, denk, mutabık olması üzerine. Yani ala muvafakatil ismi zahiri el mudmere ellezî vaka'a fil fi'lil evveli. Tamam mı? Birinci fiilde vak olan o mudmere, o isim muvafık olacak. Tamam. O isimle mudmer birbirine ne olacak? Mutabık olacaklar yani. Ha. Tamam. O isim isime mutabık olması üzerine. Ala muvafakati ala muvafakatil ismi isme muvafık olacak yani. İsme muvafık olacak. İsme denk olacak. Yani o damirle o fiilden sonra vak olmuş isim biri başka biri başka. Yani huve zamiri ezeydaniye gitmez. Biri tesniye biri cem olursa. Ala muvafakatihi ala muvafakatihi. Yani ne demek? Alâ muvafakatil ismi zahiren. O ismi zahir muvafık olması üzerine. Yani o zamirle uyumlu olması üzerine olacak. Ne cihetiyle uyumlu olacak yani? İfraden ve tesniyeten ve cem'an ve tezkiren ve teniyeten. Bu da temizdir yani. Lennehu niye o isim muvafık olacak damire? Çünkü o merci oluyor. O isim damire mutabık olacak. Daraba oldu mu o zaman Zeydan olması lazım. Elif'in çünkü Zeydun'a dönmesi mümkün değil. Daraba dedi mi Zeydun olmazdı artık orada. Değil mi? Darabani ve ekremeni Zeydun. Olmadı ki. Daraba başka diyor. Elif diyor o. O zaman o ismi zahir. Ama hocam Daraba Zeydan'ı caiz değil ki. He? Daraba Zeydan'ı caiz değil. Caiz değil tabii. İkinci fiil amel ettiriyoruz ya. Ekremeni... Yok şey, yani amel normal olarak caiz değil ki fiilin müşred olması vacip değil mi? Ama o elif zamiri nereye raci oluyor? Zeydaniye, isme raci oluyor yani. Samir raci oluyor yani. Faili elif. Faili elif. Zamirin merhum muhtası elif değil mi? Tamam. O elif nereye gidiyor? Zeydaniye. Peki Zeydani darabe gibi bir şey mi oluyor? Yani o nedir aslında? Darabe Zeydani. Darabeni Zeydani demek. Yani o elif Zeydani temsil ediyor. Onun yerine gelin. Ama sen şimdi darabeni dersen Zeydani'yi Ekreme'ye verdik fail. O zaman darabede ne olmasa Zeydani'ye raci zamir olmasa. Darabenin tahtında hüve. Hüve ise Zeydani'ye ne yapmaz? Raci olmaz. Anlaşıldı. Peki. Liyennehu çünkü o isim niye zamire mutabık olması gerekiyor? Liyennehu çünkü o isim merci'ud damir. Damirin nesidir? Merci'edir. Ve damiru, damir ise yecibu en yekune muvafikan li merci'ihi. Merci'ine ne olması lazım? Muvafık olması lazım. Fiha. Fiha değil umur. Bu işler. Fiha. Yani fiha nedir? Fil ifradi ve tefniyeti vel cem'i ve tezkiri ve tenih. Anlaşıldı fiha. Yani fi hadil umuri. Siz de zaten öyle. Fiha. Fi hadil umuri el mezkurat. Şu zikredilen şeyler nedir onlar? İfrat, tesnif, cem, tezkir, teniste mutabık olması gerekiyor. Peki dun el hazfi. Dun el hazfi. Bunu nereye bağlıyorsun? Bak. Edmertel fa'ile fil fi'lil evveli ala vefki zahiri. İsmi zahire muvafık olması üzerine zamir yaparsın. Yani ismi zahire muvafık olacak. Merci ile zamir birbirine uyumlu olacak. Dûnel hazfi, gayrel hazfi. Hazf etmeksiz. Faili ne yapamazsın? Hazf demezsin. Fail umdedir. O zaman ne olmasın? Madem ki tenazu var, tenazu babu var, getireceğin ismi zahire mutabık birinci fiilde ne kılacaksın? Zamir kılacaksın. Müfret ise, müfret müzekker ise ona göre fiil. Tesniye ise ismi zahir, fiili ona göre getireceksin birincisinde. Cem ise ismi zahir, ona göre. Müzekker ise, müennes ise ona göre ne yapman lazım? Fiili getirmen lazım. Diyelim ki darabe. Tamam, zeyt ise. Daraba diyeceksin. Zeydan ise. Darabu diyeceksin. Darabet diyeceksin Hindun ise. Değil mi? Darabeta diyeceksin El Hindani ise. Değil mi? Darabenne diyeceksin El Hindat ise. Ona göre yapacaksın yani. Anlaşıldı? Dun el hazfi. Hazfetmeyeceksin. Hazfetmeyici olduğun halde. Yani hazfetmeyeceksin. Faili hazfedemezsin. Niçin faili hazfedemezsin? Liyennehu çünkü liyenne şe'ne la yecuz hazfül faili. Faili hazf caiz değildir. İlla fail ne zaman hazfediliyor? İza sedde şey'ün meseddehu. Yani illa kâme şey'ün makâmehu. Tamam mı? Eğer failin yerine bir şey kaim olursa fahin edin yecuz hazfül faili. Failin hazfı o zaman caiz olur. Niye? Liyella yectemya en naibu vel menub. Naib ile menub ikisi bir yerde ne yapmasın? Toplanmasın diye. Failin yerine bir şey kaim olmadıkça faili hazmetmek caiz değildir. Sen şimdi darabeni ve ekremeni ez zeydane dediğin zaman fail hazırttır. Hasba gitmiş fail. Çünkü hüve zeyde raci olamıyor. Dolayısıyla sen faili hazmettin. Peki failin yerine ne koydun? Hazmettin. Hiçbir şey. Hüve. Hüve geçmez ki orada. Çünkü ezzeydani. O zaman bunu ne yapman vaciptir? Darabani demen vaciptir. Alamete bil basriyin yani. Ama Kisai mezhebine göre onu ne yapabilirsin? Hasip edebilirsin. Anlaşıldı mı? Hilafen lil Kisai. Hilafen muhaliftir. Kim? Lil Kisai. İmam Kisai bu görüşe muhalif oluyor. Cumhura muhaliftir yani. Halefel Kisai ve hilafen lil cumhur demek. İmam Kisai cumhuru nuhata ne yapmış? Muhalefet etmiştir. Feinnehu feinnel Kisai'ye la yudmiru damir yapmıyor. Damir yapmıyor. El fa'ile fa'ili fil fi'lil evvel. Birinci fiilde fa'ile damir yapmıyor. Tamam mı? Yani la yücevvizu. La yücevvizu tecviz etmiyor. Caiz görmüyor. Tamam mı? La yücevvizu. El idmara damir yapmayı, el fa'ili damir yapmayı fil fi'lil evveli. Birinci fiil diyor. Fa'ili iktiza ediyor. İkinci fiil amel ettiriyoruz. Birinci fiilde fa'ili hasfedeceğiz. Tamam. Bel bilakis yahzifu. Yahziful fa'il. Fa'ili hasfediyor. Kim? İmam Kisai Hazretleri böyle. Niçin bunu yapıyor? Sebebi ne? Niçin fa'ili hasfediyor? Teharruzen, yani ihtirazen anil idmari kable zikri. Diyor ki levudumine fihi izmar yapılsa izmar kable zikir lazım gelir. O zaman zikret zikredemeyiz diyor. Zikredemeyiz. Zikrettiğimiz zaman da veli lüzum ittekrari bir zikri levuduhira izmiz zahir yapılsa tekrar lazım geliyor. Damir yapılsa izmar kable zikir lazım geliyor. O zaman ne yapacağız diyor. İzmar kabile zikir de lazım gelmesi, ismi zahir de tekrar lazım gelmesi, ne yapalım? Hasp edelim diyor. İmam Kisai hasp ediyor. Birinci fiil diyor, faizsiz kalsın. Ama bu da asla muhaliftir yani. Öyle değil mi? Bu asla muhalif, kaideye muhalif. Fiil varsa failin olması vaciptir. Sen diyorsun ki mahzuftur. Değil mi? O zaman bu iki mezhebin arasındaki fark şöyle. Biri darabeni ve ekremeni ezzeydani okuyuşunu caiz görüyor. Yani İmam Kisai. Tamam mı? Cumhur bunu nasıl okuyor? Darabani ve ekremeni ezzeydani şeklinde okuyor. Cumhurun bu okuyuşunu Kisai kabul etmiyor. Kisai'nin okuyuşunu da cumhur nuhat kabul etmiyor. Anlaşıldı. Ve yavheru eserul hilaf. Bu ihtilafın neticesi, semeresi ortaya çıkıyor ve yazheru zuhur ediyor. Eserül hilafi, bu ihtilafın neticesi, eser ortaya çıkıyor. Yani bunun faydası Basrilerle Kisai arasındaki bu ihtilafın neticesi ortaya çıkıyor. İsmi zahir tesniye olduğunda. Tesniye olduğunda nasıl okunacak? İsmi zahir tesniye olduğu zaman ulema-i Basri'nin diyor ki darabani ve ekremeni ezeydan olacak. Kisai diyor ki faili hasbedeceksin. Darabeni ve ekremeni ezeydani olacak diyor. Tamam. Yani nerede ortaya çıkıyor? İnde kevnil ismi zahiri tehniyete. Tamam. İnde kevnil ismi zahiri el vakı badel fi'leyen. İki fiilden sonra vakı olan ismi zahir tesniye. Tesniye olduğunda ortaya çıkıyor. Fi nahvi. Darabani ve ekremeni ezeydani. Görüyorsun. بإضمار الفاعل في الأول عند البصريين وضربني وأكرم الزيداني بحذف الفاعل عند الكسائي تمام تسنية بردا عند كون الاسم الظاهر الواقع بعد الفعلين جمعا جمع olduğunda da aynı şekilde ضربوني وأكرمني الزيدون عند البصريين ضربني وأكرمني الزيدون عند البصريين عند الكسائي anlaşıldı mı? Yine darabet ni ve ekremet ni hindun şeklinde okuluyor indel basriyin darabeni ve ekremet ni hindun şeklinde okunuyor kime göre indel kisai anlaşıldı tamam ve caiz oldu nedir o caiz olan yani ne demek caiz oldu deyince şimdi bu vecaze diye girdi. Değil mi? Vavvavı iptidaiye yani. Bunu beyan, yani arada bir ihtilaf olduğundan dolayı Ferra ile onu beyan etmek üzere getiriyor yani. Tamam mı? Fakat bunu söylemeden önce söyleyelim. Bu söyleyeceği şey, mesela İmam Ferra için söyleyeceği şey, meşhur görüşü değildir yani. İmam Ferra'nın meşhur görüşü teşrikül rafi'indir. İmam Ferra'nın meşhur görüşü teşrikül rafi'indir. Burada söyleyeceği, aldığı görüş gayri meşhurdur yani. Gayri meşhur olan görüştür. Ve cazı caiz oldu. Ey yani i'malül fi'li sani, ikinci fiilin amel ettirilmesi caiz oldu. Tamam mı? Ne oldu halde o amel ettirilmesi? Ma'aktidâil fi'lil evveli el fa'ile. Birinci fiil faili istemesiyle beraber, faili gerektirmesiyle beraber İkinci fiile amel ettirmek caizdir. Kime göre? İndel Basriyyin. Basrı'na göre. Hilafen lil Ferra. Ferra, İmam Ferra Hazretleri ne yapıyor? Kisai'nin öğrencisi Ferra muhalefet ediyor. Tamam? Hilafen lil Ferra'yı İmam Ferra. Yani halefel Ferra lil Cumhuri hilafen. İmam Ferra Cumhur'a muhalefet etmektedir. Fi tecvizi i'malil fi'li sani, ikinci fiilin amel ettirilmesinin caiz olması hususunda. Neyle beraber? Ma'aktidâil fi'lil evveli el fa'ile. Birinci fiil faili gerektirdiğinde, fail almak istediğinde ikinci fiili amel ettirmek indel basriyin caizdir. Ama Ferra diyor ki tamam, ikinci fiili amel ettirmek caizdir. Ancak birinci fiil ne yapmayacak? Fail istemeyecek. Birinci fiil fail istediği zaman da o zaman ikinci fiil amel ettirmek caiz değildir diyor. Ne olacak? Birinci fiil amel ettirmeyecek. Kisai'ye biraz yakın değil mi hocam? Kisai ikinciyi amel ettiriyor. Ama birinciye de şey vermedi ya. Ona da şeye hasbediyor yani. O hasbediyor. Bu veriyor yani. Da bu fail veriyor yani. Bu fail veriyor yani. Ona veriyor. Birinciye mi veriyor? Birinciye veriyor. Birinci fiil diyor fail iktiza ediyorsa ikinci fiilin amel ettirilmesi caiz değildir. Kisai ne diyor? İkinci fiil amel ettirilecek, birinci fiilde fail hasbedilecek. İkinci fiil ne olacak o zaman? İkinci fiil zamir yapacak da. Zamir yapacak onu. Tabi bu görüş Ferra'nın meşhur görüşü değildir. Meşhur görüşü ikisinin de amil olması. Teşrik-i Rafi'in diyorlar. Yani fail gerektirdiği zaman darabeni ve ekremeni zeydin olduğu zaman darabenin faili zeyttir, ekremenin faili de zeyttir diyor. Teşrik-i Rafi'in yapıyor. Ama gayri meşhur görüşüne göre darabe fiil, zeytonun faili, ekremenin tahtında büyüdüğünün faili. Anlaşıldı? Peki. Feinnehu feinnel ferra'a. İmam Ferra Hazretleri la yücevvizu, cevaz vermiyor. Tamam mı? Cevaz vermiyor, caiz görmüyor. Tamam mı? La yücevvizu. Yani cevazdan okumayacaksınız, tecvizden okuyacaksınız. La yücevvizu. Tecviz etmiyor, caiz görmez. Neyi? İ'malel fi'li sani, ikinci fiilin amel ettirilmesini neyle beraber? Buradaki inde ma'a manasınadır. İnde iktidâil fi'lil evveli el fa'ile. Birinci fiil faili iktiza etmesiyle beraber. Yani birinci fiil faili gerektirirken, fail olmak isterken ikinci fiilin amel ettirilmesini caiz görmüyor. لِيَنَّهُ Çünkü يَلْزَمُ lazım gelir diyor. Lazım gelir, gerekir. Neyin üzerine? Neye göre lazım geliyor? عَلَى تَقْدِيرِ اِعْمَالِ الثَّانِ اِعْمَالِ الْفِعْلِ الثَّانِ İkinci fiilin amil kılınmasının kabul edilmesi üzerine, takdir edilmesi üzerine, varsayılması üzerine ne lazım gelir? اِمَّا lazım gelen. اِمَّا Tamam mı? İmma ile ona bir atıf yapacak ya ev ile. İmma ile veya imma ile veya ev ile atıf yapılacağı da imma-i zayide getirilir. İmma ya yelzemu el idmaru kable zikri. Ya izmar kable zikir lazım geliyor. Bu mahzurdur. Kema huve mezhebul cumhur. Cumhurun mezhebinde olduğu gibi. Değil mi? Biz ne yapıyoruz? İzmar kable zikri caiz görüyoruz. Ümdedir diyoruz. Ev veyahut da harful fa'ili. Failin hazfı lazım gelir ki mahvu mezhebul kisai. İmam Kisai'nin mezhebi üzerine. Diyor ki kardeşim, Birinci fiil faili gerektirdiği zaman, birinci fiil fail almak isterken siz tutar ikinci fiili amel ettirirseniz, o zaman ya cumhur nuhatın dediği gibi birinci fiilde izmar kabile zikir olacak veyahut da birinci fiilin faili ne olacak? Mahdif olacak. İkisini de yapmayalım. Bel bilakis, yani tecviz etmez bel. Tamam mı? Bel. Şeye feinnev la yücevizü bel. Caiz görmez bel yecibu. Bel yecibu, bel yecibu bilakis vaciptir. Tamam mı? Yani feinnehu yecibu indehu indel ferrah. İmam Ferrah katında vaciptir. Ne vaciptir? Vacip olan nedir? İ'malül fi'lil evveli, birinci fiilin amel ettirilmesi vaciptir. Tamam. Anlaşıldı burası. Nokta. Şimdi tefsir ediyor. Şimdi tefsire giriyor. Tamam. Detaylandırıyor yani. Tafsir edecek şimdi. Şimdi diyor ki İmam Ferrah, eğer ki birinci fiil fail istiyorsa, birinci fiil fail isterken ikinci fiili ismi zahirde amel ettiremezsin. Ne yapacaksın? Cumhurun düştüğü izmar kabile zikrin lüzumundan kaçmak için veya İmam Kisai'nin dediği gibi birinci fiilde failin hasfedilmesi mahzurlarından kaçmak için birinci fiil amel ettireceksin. Tamam, amel ettir. Bakacağız şimdi ikinci fiile. Fe'nik tabo eğer iktiza ederse, el-sani ikinci fiil, el-fi'lü-sani ikinci fiil gerektirirse, el-fa'ile fail gerektiriyor da, darabeni ve ekremeni zeydun, zeydi verdik darabeye fail, ekreme de fail istiyor, el-mertehu. Tamam mı? El-mertehu ne yaparsın? El-mertehu. İktiza-sani onu niye diyor hocam? İkinci fiilin fail istemesi, istememesi olabilir mi? Meful de isteyebilir de, fail olabilir de. Darabeni ve ekremtü. Darabeni ve ekremtü. Ha, meful durumunda olabilir. Meful istiyor olabilir de. Doğru, tenazül olacak. Fe'in iktavassani, ikinci fiil eğer gerektirirse, el fa'ile fa'ili, el-mertehu. El-merte zamir yaparsın. Neyi? Onu. O faili ne yaparsın? Damir yaparsın. Nerede? Fil fi'li saniye, ikinci fiil. İzmar kabile zikirde ne yapıyor? Lazım gelmiyor yani. Ha? Değil mi? Yani her ne kadar lafzen izmarlı kabile zikir lazım gelse bile rutbeten ne yapmıyor? Lazım gelmiyor. Çünkü o zeydi ne yaptık? Birinci fiile fail yaptık. Darabeni ve ekremeni zeydin. Tamam. Zeyd darabenin failidir. Ekremenin tahtıdır da hüve zeyd racidir. Peki ve iniktaba eğer gerektirirse el fi'lü tane ikinci el mef'ule mef'ulu gerektirirse, İkinci fiil mef'ulü gerektiriyor. O zaman ne yaparsın? Mef'ulü gerektirirse hazeftehu, istersen dilersen hazeftehu. Onu hazfedersin. Mef'ulü hazfedersin. Değil mi? Yani şöyle darabeni ve ekremtu zeydun. Zeydun. Darabeni ve ekremtu zeydun. Zeydi darabeye fail verdi. Ekremtu'nun faili var. Mef'ul istiyor. Hazeftehu, hasbedersin. Zaten fadla. Fadleden hasbedebilirsin. Ev admertehu veyahut da izmar kabile, yani izmar edersin, zamir yaparsın. Niye? Çünkü lafzen izmar kabile zikir olsa bile rutbeten yok. Lazım gelmiyor. Darabeni ve ekremtuhu ve ekremtuhu zeydun dersin. Tamam. Güzel dedi aslında. Evet. Tekul. Söylersin, dersin. Darabeni ve ekremani ez zeydani. Tamam mı? Darabeni ve ekremani ez zeydani. Şimdi İmam Ferrah Hazretleri burada darabeyi amel ettiriyor ez zeydani. Basriyyun bunu kabul eder mi? Basriyyun bunu kabul etmez. Böyle bir durumda Basriyyun'un mezhebine göre bu nasıl olacak? Darabani ve ekremani ez zeydani. Değil mi? Kisai'ye göre nasıl olacak? Kisai'ye darabeni ve ekremeni ezeydani olacak. Tamam mı? Ama İmam Ferrah ne yapıyor? İmam Ferrah darabeni ve ekremani ezeydani. Ne yaptı? Birinci fiili amel ettirdi. İkinci fiili de faili ne yaptı? İzmar etti. Zamir yaptı. Ve la yelzemu hineydi. Ve la yelzemu lazım gelmez. Fela yelzemu lazım hine izin. Hine izin. Dikkat et buna. Hine vecebe i'malul evveli. Birinci fiilin amel ettirilmesi vacip olduğunda lazım gelmez. Mahzurun, hiçbir mahzur, hiçbir sakınca meydana gelmez. Ne izmar kabile zikir oluyor? Alamet-i bil basriyin. Ne de failin hasbı lazım geliyor? Alamet-i bil kisai. Hiçbir oluyor. Aslında güzel bir yol buldu hocam. Yani. Fakat bu görüş onun meşhur görüşü değildir. Şimdi Kıyl ile verdiği görüş İmam Ferra'nın meşhur görüşüdür. Vagıyla denildi, söylendi ki Ruviye anhu, Ruviye rivayetine anhu anil Ferra'yı İmam Ferra'nın teşrikur rafi'ayni. Her ikisinin de ref edici olması. Yani ref edicilikte ortak olmaları, müşarik olmaları. Yani ce'lül fi'leyni rafi'ayni şerikeyni fi ref'il ismi zahiri el vaki' ba'del fi'leyni. İki fiilden sonra vak olan o ismi her iki fiilinde şerik, ortak olarak ref edici olmaları. Tamam mı? O zaman Ali, yani, darabeni ve ekremeni yani, ezzeydanim diye diyor. Tabi darabeni ve ekremeni ezzeydanim. Ne diyor? Darabenin faili ezzeydani, ekremenin faili ezzeydani. Tamam. Yani haythu yekunu el ismu zahir el vaka' ba'del fi'leyni fa'ilen ala sebilil iştirak. Müşterek olarak, ortak olarak her ikisinin faili oluyor. Yani. Tabi tenazu bu oluyor. Evet. Ma'a vuku'i ba'del fi'leyni yani. Tamam. Anlaşıldı? Evveyatta ya böyle her ikisinin refedici olması rivayet edilir. Evveyatta idmaruhu teşrik üzerine, yani idmaru fa'ilil fi'lil evveli, birinci fiilin fa'ilinin zamir yapılması, tamam mı? Yani iraduhu zamiran munfasilen, munfasıl zamir olarak getirilmesi, ba'de zahiri, yani ba'de ismi zahiri el merfu', tamam, merfu olan bil fi'li sani. İkinci fiili amel ettir, böyle rivayet edeyim, ikinci fiili amel ettiriyorsun, ondan sonra o ismi zahirden sonra da zamiri munfasıl olarak faili getireceksin diyor. Tamam mı? Yani nasıl ki hani mensup zamirini sonra getiriyorsun, ona göre. Şimdi onun misali de şöyle. Darabeni ve ekremeni Zeydun hüve. Tamam mı? Darabeni ve ekremeni Zeydun hüve. O hüve diyor darabe fiilinin failidir. Evet. Kema hüve fi sureti te'khirin nasibi. Nasbericinin te'khir edilme suretinde olduğu gibi. Bu nedir? Haberun. Limubtedeyin mahzufin. Yani mahzufin. Takdiri şöyle. İdmaru fa'ilil fi'lil evveli. Birinci fiilin failinin damir yapılması. Ba'del ismi zahiri. İsmi zahirden sonra birinci fiilin failinin zamir yapılması. Kainin olucudur. Kema fi sureti te'khirin nasibi. Tamam, kema yani ne gibi demek, şu demek. Kema udmira fa'il fi'l evvel, birinci fiilin faili damir yapılıyor. Hine kevni el fi'li sani, ikinci fiil olduğu zaman. Yaktadı mef'ule, mef'ulu gerektirdiği zamanda. Kezalike hauna yuahharul fa'il. Fa'il ne yapılacak? Te'khir edilecek. Tekulu şöyle dersin. Tekulu dersin. Darabeni ve ekremeni Zeydun hüve. Bu teşrik için değil yani, ha. İsmi zahirden sonra ne yapılmış? Zamir yapılmış. Yani. Tamam mı? Dikkat et şimdi buna. Nasıbın tehir edilmesinin örneğini de vereceğiz şimdi. Önce bunu gör. Berebeni ve ekremeni Zeydun hüve. Şimdi ekreme fiil. Nonnun hükaya ya meful Zeyd. Ekremenin faili. Darabenin faili nerede? Zeyd'den sonra vak olmuş olan hüve. Şimdi bir tane daha. Ve darabeni, dikkat et, darabeni ve ekremtü Zeyden. Ve ekremtü Zeyden. Şimdi burada sen zeytten sonra zamiri ne yapıyorsun? Mecbur getiriyorsun. Zeytten önce zamiri getirirsen ne olur o zaman? İzmar kabul edilir. Hem lafdan hem de rütben. İşte diyor ki nasıl ki nasibin tehir edilme suretinde, yani nasip olduğu zamanda, nasip tehir edildiğinde, nasip bulunduğunda nasıl ki tehir ediliyor zamir? Ha, birinci fiil, ikinci fiil amel ettirildiği zaman birinci fiilin faili ismi zahirden sonraya ne yapılıyor? Tehir ediliyor. Tamam. Darabeni ve ekremtü, ekreme fiil, tü fail, zeyden. Gördün? Ha, burada nasip şimdi ekreme. Ekreme zeydi nasip etti. İsmi zahir mensup burada. Hüve. Bak. Şimdi bu durumda yani ikinci fiil mef'ulü gerektirdiğinde, tamam, ikinci fiil mef'ulü gerektirdiğinde birinci fiilin faili nasıl ki muahhar oluyor, ikinci fiil faili gerektirdiğinde de birinci fiilin faili yani zamirin munfasıl ismi zahirden sonra ne yapılıyor? Teahhür ediliyor. Anlaşıldı? Peki. Nokta. Ve rivayetül metni, metnin rivayeti. Yani kafiye sahibinin yaptığı rivayet dedi ya. Hilafen lil ferra. İmam Ferra buna muhalif ediyor. Yani ikinci fiili caiz görmüyor. İkinci fiilin amil olmasını caiz görmüyor. Birinci fiil fail isterken ikinci fiilin failde amel etmesini, yani ikinci fiilin failde amel ettirmiyor. Birinci fiili amel ettiriyor diye bir rivayet yaptı. Ve rivayetül metni, metnin rivayeti ki, metnin rivayeti neydi? Ve caze hilafen lil ferra. Ve caze caizdir. Birinci fiil fail istese de ikinci fiili amel ettirmek caizdir. Hilafen lil ferra. İmam Ferra buna muhaliftir. Hayır, buna muhalif değildir. Meşhur olan rivayet budur. Tamam mı? Evet. Metnin rivayeti gayru meşhuretin anhu. Tamam mı? Anlaşıldı? Ve hadeften. Bir şey ötede inecektir ama.